दिव्याज की आंखें गुस्से से लाल थी और उसकी आंखों में कुछ आंसू भी थे। दिव्याज ने अपने आंसू साफ किए और गेट खोल दिया। सामने बबीता खड़ी थी। दिव्याज ने बबीता को देखा, लेकिन बबीता को दिव्याज की लाल आंखें देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दिव्याज न जाने ऐसा कितनी बार कर चुका था। बबीता ने कहा, सर वो लड़की। बबीता ने इतना ही कहा था कि दिव्याज के चेहरे पर टेंशन आ गई। दिव्याज ने बबीता की पूरी बात नहीं सुनी और अपने कमरे में जाकर देखा तो दृष्टि बेडशीट को ही ओढ़कर सो रही थी। दृष्टि ने खुद को इतने अच्छे से कवर किया हुआ था जैसे उसे लग रहा था कि दिव्याज दोबारा आ जाएगा और उसके साथ वो सब करेगा। दिव्याज ने दृष्टि को देखा तो देखता ही रह गया। सोती हुई दृष्टि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बेशक उसकी आंखें सूज चुकी थी, गालों पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दिव्याज ने एक नजर फिर बबीता को देखा जो दिव्याज के पीछे ही खड़ी थी। दिव्याज ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ इस लड़की को? बबीता दृष्टि को देखकर समझ गई थी कि वहां क्या हुआ था। बबीता को दृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एक नौकर की हैसियत से वो दिव्याज को कुछ कह नहीं सकती थी। बबीता ने हिम्मत करते हुए दृष्टि के पैरों से बेडशीट हटाते हुए कहा, सर ये देखिए, शायद इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। ये सुनकर दिव्याज को बहुत बुरा लगा। उसे पहले ही खुद पर गुस्सा आ रहा था। दृष्टि की ऐसी हालत देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कहीं ना कहीं दृष्टि की टेंशन हो रही थी। दिव्याज ने कहा, तुम ये मुझे बता रही हो, जाकर डॉक्टर को कॉल करो। बबीता ने हिम्मत करते हुए कहा, डॉक्टर आएंगे तो क्या बोलेंगे बबीता आंटी? दिव्याज ने गुस्से में कहा। बबीता ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, सर आप जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर के दोस्त हैं, वो हर्षवर्धन सर को बता देंगे। दिव्याज ने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा गुस्से में कहा, तो अब क्या करना है, तुम ही बता दो। बबीता ने कहा, सर आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवा दीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी। दिव्याज ने अपना फोन निकाला और उसने कुछ टाइप करके फोन जेब में रख लिया। दिव्याज ने फिर बबीता को देखकर कहा, मैंने ड्राइवर से कहकर मेडिसिन मंगवा दी है, तुम इस लड़की को खिला देना। बबीता ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्याज जाने लगा। बबीता ने पीछे से टोकते हुए कहा, सर आप डिनर नहीं करेंगे? दिव्याज ने एक मासूम सी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन इस लड़की को कुछ जरूर खिला देना। इतना कहकर दिव्याज फिर से दूसरे कमरे में चला गया। दिव्याज आकर सोफे पर लेटा हुआ था क्योंकि उसे पेट पर नींद नहीं आ रही थी। दिव्याज को खुद नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या हुआ। दिव्याज ने वाइन की 2-3 बोतल पी ली थी। पता नहीं रात के किस पहर दिव्याज को नींद आई। राजस्थान एयरपोर्ट, सुबह के 4 बज रहे थे। बेंगलुरु से राजस्थान की फ्लाइट लैंड हुई थी। शौर्य ने जैसे ही वो वीडियो देखी, शौर्य का दिमाग खराब हो गया। शौर्य बेंगलुरु से राजस्थान पहली फ्लाइट लेकर ही आ गया। शौर्य घबराता हुआ जैसे ही एयरपोर्ट से निकला, उसे बलराज मिला। बलराज शौर्य को एयरपोर्ट लेने आया हुआ था। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से बलराज की बाजू पकड़ी और हिलाकर कहा, बलराज अंकल क्या हुआ है, मेरी आरू रघुवंशी मेंशन कैसे पहुंची? शौर्य ने अपने मोबाइल में बलराज को वीडियो दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है, मुझे बताइए बलराज अंकल, मेरी आरू कहाँ है, शिवा रघुवंशी उसके साथ क्या कर रहा है? बलराज ने शौर्य को तसल्ली देते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। शौर्य ने टेंशन भरी आवाज में कहा, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना बलराज अंकल, मुझे बताइए और वो शिवाय रघुवंशी के मेंशन में क्या कर रही है, वहाँ कैसे गई, आप जानते आरू की हालत, वो इस हालत में ये सब कुछ कर रही है। ये कहते कहते शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। बलराज ने शौर्य को संभालते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो शौर्य, इस वक्त तुम्हारा राजस्थान आना ठीक नहीं है, अब तुम आ ही गए हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि शिवाय के आदमी तुम्हें देख ले। शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आरू का क्या? बलराज ने शिवाय का हाथ पकड़ा और गाड़ी तक खींचता हुआ लाया। बलराज ने फिर कहा, समझने की कोशिश करो शौर्य, हमने शिवाय को समझाने की कोशिश की थी, राणा साहब ने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि शिवाय रघुवंशी कितना पावरफुल है, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है, शिवाय रघुवंशी को पता चल गया तो तुम्हें देखते ही गोली मार देगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो और हवेली चलो। शौर्य ने अपना हाथ बलराज के हाथ से छटक दिया। बलराज ने जैसे तैसे खींच कर शौर्य को गाड़ी में तो बैठा लिया, लेकिन शौर्य का मन शांत नहीं हुआ। शौर्य कंटिन्यूसली बलराज से क्वेश्चन किए जा रहा था और बलराज गाड़ी चलाने में बिजी था। जब शौर्य को लगा कि बलराज उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो उसने गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़ दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से जा लगी। बलराज ने गुस्से में कहा, शौर्य ये क्या कर रहे हो? अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? समझते क्यों नहीं, शिवाय रघुवंशी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी जान ले लेगा। शौर्य ने गुस्से में कहा, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं आरू की जान खतरे में डाल दूं? अपनी आरू को भेड़ियों के हवाले कर दूं? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे मेरी आरू को उन लोगों के पास भेज दिया। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य गाड़ी से उतर गया। शौर्य चार कदम ही चला था कि बलराज ने आवाज लगाकर कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आ जाओ। शौर्य तुम्हारा रघुवंशी मेंशन जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन मुझे है। वापस आ जाओ शौर्य। शौर्य ने बिना पलटे कहा, अगर मेरी जान जाने से मेरी आरू बच जाती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर शौर्य तेज कदमों से रघुवंशी मेंशन की तरफ जाने लगा। शौर्य के जाते ही बलराज ने फोन निकाला और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका हर प्लान कामयाब हो रहा है। शौर्य नहीं रुका, रघुवंशी मेंशन चला गया। दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो कोई और नहीं, रणविजय सिंह राणा था। शौर्य राजपूत रघुवंशी मेंशन पहुंच गया था। शौर्य ने सीधा जाते ही हॉल में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, शिवाय रघुवंशी बाहर निकल, शिवाय रघुवंशी मर्द है तो मुझसे बात कर, एक बच्ची की आड़ में मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तभी वहाँ राजवीर आ गया। राजवीर ने शौर्य को देखा तो बिना किसी भाव से कहा, तुम प्लीज शांत हो जाओ, शिवाय सर आते ही होंगे। शौर्य ने राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे सामने मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा है और तुम अभी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो? कैसे हो राजवीर तुम? तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? या तुम नहीं जानते कि आरू मेरी बहन है? मुझे यकीन नहीं आता कि कभी शिवाय मेरा दोस्त था और तुम मेरे सीनियर। राजवीर ने फिर कहा, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही इस दुश्मनी से। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। राजवीर के कहने के बाद भी शौर्य का गुस्सा कम नहीं हुआ। शौर्य अब भी कंटिन्यूसली शिवाय को आवाज लगा रहा था। शिवाय ने जब शौर्य की आवाज सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। शिवाय अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आने लगा। शौर्य शिवाय को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और शिवाय सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को भूखे शेर की तरह देख रहे थे, जैसे कितने दिनों से उन्होंने शिकार नहीं किया और अब वो दोनों एक दूसरे का शिकार करेंगे। तभी शौर्य को आरू शिवाय के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। शौर्य की नजर आरू पर गई तो वो हैरान हो गया, क्योंकि आरू ने शिवाय के कपड़े पहने हुए थे। शौर्य ने आरू को शिवाय के कपड़ों में देखकर गलत समझ लिया और इसी वजह से शौर्य का गुस्सा दुगना हो गया। शौर्य ने शिवाय से कहा, तो तुम मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो? तुमने देखा नहीं, वो लड़की 18 साल की भी नहीं है और तुम उसे अपने कमरे में ले आए। राजवीर ने आरू को देखा तो वो भी हैरान हो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश ने रात भर ड्रिंक की थी, इसलिए उसकी आंख देर से खुली। दिव्यांश ने आंखें खोली और अपना सिर पकड़ लिया। दिव्यांश के सिर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। दिव्यांश जैसे तैसे उठा और वॉशरूम चला गया। करीब एक घंटे बाद तैयार होकर वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। दिव्यांश ने जैसे ही ब्रेड का स्लाइस अपने मुंह में रखा, उसके दिमाग में दृष्टि का ख्याल आया। दिव्यांश ने बबीता की तरफ देखकर कहा, क्या उस लड़की ने नाश्ता कर लिया? बबीता ने कहा, नहीं सर, कल मैंने उसे खाना खिलाकर टैबलेट दे दी थी। शायद टैबलेट की नशे की वजह से वो अभी सो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं उसे नाश्ता करवा दूंगी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस पूछ रहा था कि उसने खाना खाया या नहीं। इतना कहकर दिव्यांश ने जो स्लाइस उठाया था वो प्लेट पर ही रख दिया और अपना कोट लेकर मेंशन से निकल गया। दूसरी तरफ शिवाय ने शौर्य का रिएक्शन देखा तो वो समझ गया कि शौर्य को लग रहा है कि उसने आरू के साथ कुछ गलत किया है। शिवाय ने इस गलतफहमी का पूरा पूरा फायदा उठाया और बोला, तुम तो जानते ही हो शौर्य, मैं आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया, लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं जवान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, और तुम्हारी आरू ये तो कितनी इनोसेंट है और कितनी प्यारी। देखो जरा अपनी बहन को, कितनी नाजुक सी, छुईमुई सी है, किसी को भी प्यार आ जाए तो तुम ही बताओ, मैं इसे कैसे छोड़ देता। आरू ने शौर्य को देखा तो धीरे धीरे नीचे आने लगी। शौर्य को देखकर आर्या के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसे तो शिवाय की बात समझ भी नहीं आ रही थी। शौर्य ने फिर गुस्से में कहा, शिवाय रघुवंशी खानदान की इज्जत तो रख लेते। रघुवंशी खानदान तो लड़कियों की इज्जत करने में कभी पीछे नहीं हटता, फिर तुम इतनी गिरी हुई हरकत मेरी बहन के साथ कैसे कर सकते हो। इतना कहकर शौर्य ने जैसे ही शिवाय को मारने के लिए हाथ उठाया, शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शिवाय ने इस बात का फायदा उठाया और अपना एक हाथ आर्या की तरफ बढ़ाया। आर्या ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय ने आर्या को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शिवाय ने शौर्य को जलाने के लिए ये कर तो लिया था, लेकिन शिवाय के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से धड़कने लगी। शिवाय को खुद नहीं पता था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और शौर्य को देखकर कहा, देखो शौर्य, दुश्मनी दुश्मनी होती है, कैसे निभानी है कैसे नहीं ये मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि दुश्मन को वहाँ वार करो जहाँ उसकी कमजोर नस होती है, और तुझे देखकर लगता है कि तेरी बहन तेरी कमजोर नस है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी कमजोर नस को ही दबा दूं। इतना कहकर शिवाय धीरे धीरे आर्या की कमर को रब करने लगा। आरू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय के ऐसा करने से शौर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शौर्य को चार बॉडीगार्ड ने पकड़ा था, लेकिन वो चारों बॉडीगार्ड शौर्य की ताकत के सामने कमजोर पड़ते जा रहे थे। तभी राजवीर ने दो बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर छह बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शौर्य तड़प रहा था जैसे बिना पानी के मछली। शौर्य ने चिल्लाकर कहा, शिवाय मत कर ऐसे, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझे गोली मार दे, लेकिन मेरी आर्या के साथ ऐसा मत कर। शिवाय ने हंसते हुए कहा, तुझे गोली मार दूं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू तड़पेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। और कौन सी दोस्ती की बात करता है, वो दोस्ती जिसके चलते तूने मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया, मेरी माँ मेरे बाप सबको तो मार दिया तूने। इतना कहकर शिवाय आरू की कमर पर हाथ डालकर उससे अपने कमरे में ले जाने लगा। क्या शौर्य और शिवाय सच में दोस्त थे? क्या शौर्य की गलतफहमी दूर होगी? क्या दृष्टि को होश आ जाएगा?